Hep bunların olduğunu emin. Çünkü bizim mezarayı da şey yapacaklardı. Tam kırmamışlar abi, girmemişler. Bayağı kırmamışlar, bırakmışlar yani. Ücretini alıyorsa ne gerek var ki? Yani. Sen de bizim bir eleman gitti, alarmış. 10 tane hırsızı beslesin bu şirket. Yeter. Bugün buraya dadanır. Buraya millet gözünü dikince gider şuraya dadanır. Oraya dedi, oraya da hırsız bu. Mallarını da götürüp çöpe atar. Ne olacak, yakalanmaz ki. İstediği gibi kullanır. Sonra onu aşırlar, aşarlar. Yeni teknoloji. Ya parasını aldıktan sonra ne olacak ki? İşte alarm takılıyor. Hep ön sıra hep alarm. Adamlar. Ya ben sistemi de inceledim. Öyle 2 milyarlık, 3 milyarlık bir sistem yok lan. Vallahi en fazla 100 milyona bitecek iş yani. Yıllık bizim mezarında 120 dolar mı lan mesela? Yıllık. Ha bir de öyle para ödüyorlar. Vay yavrum. İçine şeyler yerleştiriyor. Hırsız girse ondan iyi lan. Kamerastan yollar mı? Kamerastan yerleştiriyor. Mesela bir olay olduğunda 3 dakikada hemen polis kendi bir yakına. Ya o bir küçük bir program ya. Şimdi mesela şu kapıya yüklendi ya, kilidi taktıktan sonra hemen buradan telefon çalıyor. Kimlere yönlendirmişsen, bir polis karakolunu arıyor, işte burası Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısı, Kitap Sünneti İhya Yayınları, bu bir bant kaydı. Şu an benim iznim olmadan dükkanıma giren insanlar var, acele gelin bakın, tam adresi veriyor. Telefon kaydı. Ondan sonra onun dışında da iki tane telefonu aynı şeyi aynı anda nasıl yapıyorsa bana telefon ediyor veya benim gördüğüm numara neyse öngördüğüm ona telefon ediyor. Adam hemen geliyor. Bir sefer silo şeye gene çık gittiydi 3'te. Sarhoşun biri kapıya yüklenmiş. Gariban silerin numarayı koymuşlar. Ön numarası mı? Yani? Gece 3'te gitti oraya. Silo gitti mi yapacak? İşte. Yani. Yok gittim abi diyor. Tam benim vardığımda da diyor polis gelmişti diyor. Bir şey yok diyor, hafif zorlamış diyor kapıyı diyor. İşte depocuydu orada. İşte zorlamış kapıyı diyor, açamayınca diyor, gitmiş diye alarmı kapattım diyor. Bunun numarayı çalmış, bir de müdürün numarayı çalmış. Müdür ne yaptınız diye aramış. İşte. Öyle. Yani anlaşmalı olduğuna inanıyorum. Ha, sabah işte, neyse, Allah yardımcımız olsun. Yine bir şey söyleyeceğim ama aç kaplarını bu yanlış hatırlamıyorsam birisi birisi mi bağlıyor veya da bağlı şeyler mi söylüyor? Onları Allah hepsini söylüyor. Hepsi bilmesini söylüyor. Hatırlıyor musun öyle bir yer? Nasıl bağ? Ya nasıl bağladığını bilmiyorum da yani bağlamış birbirini giderken mesela herhalde birisi bilekteyken yaya gidelim düşmesin diye mi? Açıklamayı şey yapmadım bilmiyorum. Yani mesela bu çocuğu hani dediğin hareketli ya. Hı. Böyle bağladığımız zaman aynı şeye yok, girer mi? Bir şey olmaz da vakayı okumam mi lazım. Hatırladığım bir şey yok şu an. Hı. Bak. Bir tek. Bir bak evde sen, akşam gösteririm inşallah. İnşallah. Bakın. Bak kurban meselesi kimse cevap veremedi ya. Tabi ben sorduğum için cevap veremiyorlar. Delil istiyorum. Delil gelmeyince ben kabul etmem. Bir de şey soracağım. Yani dün bizim orada market vardı, oradan sordum. Şimdi adam kaza yapmış. Kaskoyu diyor. Mesela kaza yaptığında kaskosu yokmuş. Ama bir kazadan önceki tarihe diyor yaptırabiliriz diyor. Ona diyor caiz olur diyor. Ben bilmiyorum. Yapmasın. Herkes öyle yapıyor. Şimdi yaşanan ortamda mesela bizim Usame kaza yapmıştı.